เรื่องเกี่ยวกับสัมมาวาจาภิกษุทั้งหลายมุสาวาทที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเพื่อกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยส่วนวิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งหลายคือผลที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงภิกษุทั้งหลายคำยุยงให้แตกกันหรือคำส่อเสียคำหยาบและคำพูดเพ้อเจ้อที่เสพทั่วแล้วเจริญให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยส่วนวิบากของคำพูดส่อเสียดหรือยุยงให้แตกกันของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรและวิบากแห่งการพูดคำหยาบของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจและวิบากแห่งคำพูดเพ้อเจ้อของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือผลที่ทำให้เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะกล่าวหาเธอห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่คือกล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การกล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริงกล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายกล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กล่าวด้วยจิตมีเมตตาหรือมีโทสะในภายในก็เมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในเรื่องนั้นๆเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเห็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่และจะมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์คือเปรียบเหมือนบุรุษที่ถือเอาจอบและบุ้งกี่มาแล้วกล่าวอยู่อย่างนี้ว่าเราจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินดังนี้เขาจึงขุดอยู่ในที่นั้นๆเรียรายดินอยู่ในที่นั้นๆคากถุยอยู่ในที่นั้นๆกระทืบเท้าอยู่ในที่นั้นๆปากพูดอยู่ว่ามึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปมึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปดังนี้พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะเห็นว่าแผ่นดินนี้ลึกหาประมาณไม่ได้ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะทำให้ไม่เป็นแผ่นดินกรังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนในความลำบากคับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันคือเธอพึงทำจิตให้เหมือนกับแผ่นดินใหญ่อันใครๆจะกระทบกระทั่งให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉันใดก็ฉะนั้นหรือเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษถือเอาสีมาแล้วเป็นสีครั่งบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างสีแสดบ้างกล่าวอยู่ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ถ้าไม่มีรูปปรากฏอยู่ดังนี้พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ถ้าไม่มีรูปปรากฏอยู่

ในภายในจะมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่และจะมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ผู้ใดทั้งหลายพึงทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่หนึ่งหนึ่งเถิดเมื่อเธอทำในใจถึงโอวาทนี้อยู่ทางแห่งถ้อยคำแห่งการกล่าวหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ที่เธอจะอดกลั้นไม่ได้นั้นจะไม่มีนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในกรณีนี้เป็นผู้สงบเสงี่ยมเต็มที่อยู่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเต็มที่อยู่ได้เยือกเย็นเต็มที่อยู่ได้เพียงชั่วเวลาที่ถ้อยคำอันไม่น่าพอใจยังไม่มากระทบเท่านั้นก็เมื่อใดถ้อยคำอันไม่น่าพอใจมากระทบอยู่ก็ยังสงบเสงี่ยมอยู่ได้นั่นแหละจึงเป็นที่รู้กันได้ว่าสงบเสงี่ยมจริงยังอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ได้จึงจะอ่อนน้อมถ่อมตนจริงยังเยือกเย็นอยู่ได้จึงจะเรียกว่าเยือกเย็นจริงภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดเป็นผู้ว่าง่ายหรือถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเหตุเพื่อจะได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิลานะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลายเราไม่กล่าวภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ว่าง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเธอนั้นถ้าไม่ได้ปัจจัยทั้งสี่อยู่ก็จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายไม่ถึงความเป็นผู้ว่าง่ายส่วนเธอผู้ใดสักการะธรรมะอยู่เคารพธรรมะอยู่นอบน้อมธรรมะอยู่เป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายอยู่นั่นแหละเรากล่าวว่าเป็นผู้ว่าง่ายอย่างแท้จริงประเหตุนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงทำการสำเนียกใจอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้สักการะธรรมะอยู่เคารพธรรมะอยู่นอบน้อมธรรมะอยู่เป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายดังนี้เทวทหสูตรก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สักยนิคมมีนามว่าเทวทหะในสักกะชนบทได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลเรานี้เสวยเวทนาใดๆที่เป็นสุขดีเป็นทุกขดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขดีทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมอันตนกระทำแล้วในการก่อนและว่าเพราะการเผาผลาญเสียซึ่งกรรมในการก่อนจนหมดสิ้นไปและเพราะการไม่กระทำซึ่งกรรมใหม่กระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกข์ทั้งหมดก็สูญสิ้นไปดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกนิครนมักมีวาทะอย่างนี้ก็เราจึงได้เข้าไปหาพวกนิครนผู้มีวาทะอย่างนี้แล้วถามว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายจริงหรือที่มีข่าวว่าพวกท่านทั้งหลายมีวาทะ มีทิฏฐิความเห็นว่าบุคคลย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในกาลก่อนภิกษุทั้งหลายพวกนิครณนั้นเมื่อถูกเราถามแล้วอย่างนี้ก็ยืนยันคำนั้นเราจึงถามพวกนิครณนั้นต่อไปว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็พวกท่านทราบแล้วหรือว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในก่อนหรือไม่ได้มีพวกนิครณนั้นก็ตอบว่าข้อนั้นข้าพเจ้าไม่รู้เลยเราจึงถามต่อไปว่าก็พวกท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในก่อนหรือไม่ได้ทำไว้ข้อนั้นก็ไม่ได้ทราบเลยก็แล้วพวกท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างเพราะนั้นพวกข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเลยก็แล้วพวกท่านทราบหรือว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วหรือว่าทุกเท่านี้เรายังต้องสลัดเสียหรือว่าเมื่อความทุกมีประมาณเท่านี้สละได้แล้วเราก็จะเป็นอันสละทุกได้ทั้งหมดข้อนี้พวกข้าพเจ้าก็หาทราบไม่เลยท่านผู้เป็นนิครณทั้งหลายก็แล้วพวกท่านทราบหรือว่าการละอกุศลธรรมการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันมีแล้วหรือข้อนั้นพวกข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทราบเลยท่านผู้เป็นนิครณทั้งหลายเท่าที่พูดกันมานี้ก็เป็นนั้นว่าพวกท่านไม่ทราบว่าพวกเราได้มีแล้วในก่อนหรือไม่ได้มีไม่ทราบว่าได้ทำบาปกรรมไว้ในก่อนหรือไม่ได้ทำทั้งไม่ได้ทราบว่ามีทำบาปกรรมไว้อย่างนี้อย่างนี้ทั้งก็ไม่ได้ทราบว่าความทุกข์เท่านี้สลัดได้แล้วหรือว่าจะต้องเหลือสลัดได้อีกเท่าไหร่และทั้งก็ไม่ทราบว่าเมื่อความทุกข์เท่านี้สลัดได้แล้วจะเป็นอันสลัดจากทุกข์ได้ทั้งหมดและทั้งก็ไม่ทราบการละอกุศลการบำเพ็ญกุศลในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านผู้เป็นนิครณทั้งหลายท่านไม่บังควรจะพยากรณ์ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในกาลก่อนเป็นต้นท่านผู้เป็นนิครณทั้งหลายถ้าพวกท่านพึงทราบเรื่องราวห้าอย่างคือการที่เราทั้งหลายได้มีแล้วในกาลก่อนหรือไม่ได้มีเป็นต้นทราบดังนี้แล้วท่านจึงสมควรที่จะพยากรณ์ได้ว่าการเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในกาลก่อนท่านผู้เป็นนิครณทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรที่มียาพิษอาบไว้อย่างแรงกล้าพึงเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนเพราะเหตุแห่งการเสียดแทงของลูกศรเมื่อมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตของเขาพึงให้หมอผ่าตัดใช้ศาสตราชำแหละปากแผลของเขาเขาพึงสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนแม้เพราะเหตุแห่งการถูกศาสตราชำแหละปากแผลหมอผ่าตัดก็ใช้เครื่องตรวจค้นหาลูกศรเขาก็พึงสวยเวทนาอันเป็นทุกข์แม้เพราะเหตุถูกใช้เครื่องตรวจหาหัวลูกศรและหมอผ่าตัดก็จะถอนลูกศรออกเขาก็จะพึงถูกเวทนาอันเป็นทุกข์เจ็บแสบเป็นร้อนแม้เพราะเหตุถอนลูกศรออกหมอผ่าตัดก็จะใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเ ขาก็จะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์แม้เพราะเหตุแห่งการใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลสมัยต่อมาเขามีแผลหายมีผิวหนังแห้งสนิทจึงไม่มีโรคมีความสุขมีความเป็นอิสระอยู่ได้ตามลำพังไปไหนก็ไปได้เขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราถูกยิงด้วยลูกศรที่อาบยาพิษอย่างแรงกล้าได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาเพราะการรักษาของหมอนั้นเดี๋ยวนี้เรามีแผลหายมีผิวหนังแห้งสนิทไม่มีโรคฉันใดก็ฉันนั้นท่านผู้เป็นนิกรทั้งหลายถ้าพวกท่านพึงทราบว่าเราได้มีแล้วในการก่อนหรือไม่ได้มีหรือบาปกรรมเท่านี้เท่านี้เราได้ทำไว้และได้สลัดได้แล้วเท่านี้เท่านี้เป็นต้นท่านจึงควรจะพยากรณ์ได้ว่าบุคคลเมื่อเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อนก็แต่เพราะที่พวกท่านไม่ทราบเหตุดังกล่าวนี้เราจึงกล่าวว่าท่านไม่ควรที่จะพยากรณ์คือมีทิฏฐิมีวาทะดังนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อเรากล่าวอย่างนี้พวกนิกรนั้นได้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุโคดมก็ท่านนิกรนาถบุตรเป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวงเป็นผู้เห็นธรรมทั้งปวงได้ยืนยันญาณทัศนะตลอดทุกส่วนว่าเมื่อเราเดินอยู่ก็ดียืนอยู่หลับอยู่หรือตื่นอยู่ก็ดีญาณทัศนะได้ปรากฏติดต่อเสมอไปท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าบาปกรรมที่ทำไว้ในการก่อนมีอยู่พวกท่านจงสลัดบาปกรรมนั้นเสียด้วยปฏิปทาประกอบด้วยการกระทำที่ทำได้ยากอันเผ็ดร้อนนี้ข้อที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจในบัดนี้นั้นเป็นการไม่ทำบาปต่อไปทั้งนี้เพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะไม่มีกรรมใหม่จึงมีความไม่ถูกบังคับต่อไปเพราะไม่ถูกบังคับต่อไปก็จะมีความสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็จะมีความสิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็จะมีความสิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาเป็นอันพวกท่านก็สลัดทุกข์ได้ทั้งหมดก็คำเหล่านี้แหละถูกใจและควรแก่พวกข้าพเจ้าเพราะเหตุนั้นพวกข้าพเจ้าจึงได้ชื่นชมทิฏฐิความเห็นนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกนิกรนกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับพวกนิกรนนั้นว่าท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายธรรมะ5ประการเหล่านี้แหละที่มีวิบาก2ทางในปัจจุบัน5ประการเป็นอย่างไรคือความเชื่อความชอบใจการฟังตามเขาว่าความตรึกตามอาการความปักใจดิ่งด้วยทิฏฐิก็ธรรมะ5ประการเหล่านี้แหละมีวิบาก2ทางในปัจจุบันก็ในบรรดาธรรมะ5ประการนั้นพวกนิกรนผู้มีอายุมีความเชื่ออย่างไรชอบใจอย่างไรร่ำเรียนมาอย่างไรได้ยินมาอย่างไรรึกตามอาการอย่างไรปักใจดิ่งด้วยทิฏฐิอย่างไรในศาสดาผู้มีวาทะเป็นส่วนอดีตภิกษุทั้งหลายเรามีความเห็นมีวาทะอย่างนี้ล่ะจึงไม่เล็งเห็นการโต้ตอบวาทะอันชอบด้วยเหตุอะไรๆในพวกนิกรน ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราพูดถึงนั้นคือธรรมะในตัมฟัง ที่เรามาฟังกันทุกเช้าทุกเช้าในรายการธรรมรับอรุณที่ข้าพเจ้านำมาเล่ามาบอกให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เป็นประจำข้อหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยเนี่ยนะคือเราจะต้องมีการพัฒนามีการปรับปรุงมีการแก้ไขมีการทำจากที่มันยังไม่ดีให้มันดีมีการทำจากที่มันดีอยู่แล้วให้มันดีมีมากขึ้นได้การพัฒนาปรับปรุงนี้เป็นสำคัญเลยแน่นอนว่าบางทีมันก็ผิดพลาดบ้างนี่ก็ธรรมดาแน่นอนว่าบางทีมันก็ยังไม่ได้บ้างไอ้ที่มีบางทีมันก็เสื่อมไปบ้างมันก็มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ธรรมดาอยู่แล้วเกิดขึ้นได้แต่หน้าที่ในการทำการปฏิบัติของเราตามมรรคตามทางนี่มันสำคัญอย่างอื่นก็มีความเสื่อมไปมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาทุกอย่างเลยนะที่เราเห็นได้ด้วยตาด้วยหูเนี่ยมันไม่เที่ยงอยู่แล้วแต่เฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของมรรคเนี่ยยังไงก็ต้องทำให้มีไม่เที่ยงยังไงก็ต้องทำให้มีทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้นี่คือสำคัญคือถ้าเราจะมาคิดว่าไม่มีก็ไม่เที่ยงก็วางๆไปแล้วกันศีลเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีมาแล้วหายไปแล้วจะเป็นยังไงวางหมดแล้วไหนคิดแบบนี้ไม่ถูกเพราะว่ากิจที่จะต้องทำในแต่ละเรื่องแต่ละแบบมันก็ต่างกันแต่เราพูดถึงตัณหานี่มันต้องละอยู่แล้วถ้าไม่มีนี่ต้องอย่าให้มันเกิดถ้าที่มีอยู่นี่มันต้องละไปเรามามีตามีหูได้นี่ตั้งฟังเอ้ยเพราะมันมีตัณหามันรัดรึงมาอยู่แล้วไม่งั้นจิตของเรามันจะไม่มาถูกล็อกอยู่ในกายนี้จะไม่มาถูกล็อกอยู่ด้วยตานี้หูนี้ที่ลิ้นเราลิ้มรสนี้ได้จมูกเราได้กลิ่นนี้ได้หูเราได้ยินเสียงนี้ได้เนี่ยเราถูกล็อกอยู่ในกายนี้จิตของเรานี่ที่มันล็อกกันมาได้นี้เพราะว่าตัณหาวิชามันยึดเอาไว้มันร้อยรัดกันมาแต่ไม่เรามาอยู่ที่นี่ได้ไม่งั้นเราหลุดพ้นไปนานแล้วท่านฟังกระบวนการการทำงานมันเป็นอย่างนี้แล้วมันบังเราเนี่ยทำให้เราไม่เห็นไม่เห็นในกระบวนการที่ว่ามันล็อกกันยังไงมันเชื่อมกันยังไงทำให้เราคิดว่ามันไม่ได้ล็อกไม่ได้เชื่อมอะไรกันเราเข้าใจผิดไปอีกพอเข้าใจผิดพลาดไปแก้ไขผิดจุดแก้ไขผิดจุดกับปฏิบัติผิดที่ปฏิบัติผิดที่แก้ไขผิดจุดมันจะไปหลุดได้ยังไงมันก็ยิ่งล็อกแน่นกันมากขึ้นรึงรัดมากขึ้นเป็นไปตามเกมของตัณหาวิชากิเลสพวกนี้ไปเลยไม่หลุดจากเกมของมันได้เพราะในการทำการปฏิบัติเนี่ยต้องค่อยๆพัฒนาที่มันไม่มีเนี่ยมันก็มันธรรมดาของมันอยู่แล้วมันไม่มีเนี่ยนะที่ว่าเรื่องของมรรคเนี่ยมันไม่มีมาก่อนแต่พอมีมาแล้วเราอย่าไปคิดว่ามันเสื่อมไปเราก็เลยทอดทิ้งไปทุกคนมีทั้งนั้นแหละท่านฟังทุกคนสามารถทำได้ทั้งนั้นแหละต่อให้ในชาตินี้นะเราเคยทำอนันตริยกรรมหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมาผิดศีลปาราชิกมาผิดฆ่าคนมาทำอะไรไม่ดีมามันแก้ไขทำให้ดีได้ไอ้ที่ไม่ดีมีมามันก็บางทีก็ต้องได้รับผลอันนี้ธรรมดาแต่ให้ความไม่ดีที่เรามีมาเนี่ยมันเป็นตัวล็อกดึงเราให้ยิ่งต่ำลงหรือเป็นตัวปกป้องกันไม่ให้ความดีๆที่มันจะมีมันเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นได้อีกยังเป็นอย่างนั้นตั้งฟังเป็นคนที่เขาสักยันมาเนี่ยนะสักมาเสร็จปุ๊บอาจจะสักยันหรือสักรูปการ์ตูนหรือสักอะไรบนผิวหนังเนี่ยสักนี่มันอยู่ถาวรเลยไงเลยตอนที่สักลงไปเนี่ยบางทีก็ความคิดเป็นแบบเด็กวัยรุ่นหรือเด็กแรกเริ่มบางทีไม่เข้าใจไม่รู้อะไรมากสักรูปนั้นสักคำนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่รู้ล่ะแต่พอโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเออจะเอาออกจะไปลบรอยสักออกเงี้ยลบได้ไหมลบได้สิอย่างเลวร้ายที่สุดก็แค่ปาดเนื้อตรงนี้ออกลอกไปมันก็หลุดออกแล้วอะไรที่แก้ไขไม่ได้เนี่ยมันไม่มีหรอกแต่ว่าจะด้วยระยะเวลาด้วยราคาด้วยความเพียรระดับไหนแต่คุณจะลบรอยสักสมัยก่อนนี่มันไม่ได้นะมันก็ค่อยปล่อยให้ธรรมชาติมันจางคลายไปเองแบบนี้มีมันก็ค่อยๆจางคลายไปหรือว่าจะด้วยการลอกหนังออกก็เรียกว่าลบรอยสักได้เหมือนกันหรือสมัยนี้ก็เป็นเลเซอร์ยิงนี่ก็เป็นหลายพัน แต่บริเวณกว้างก็เป็นหลายหมื่นก็แล้วแต่ว่าจะแก้ไขทำการปรับปรุงเนี่ยด้วยความเพียรความพยายามเท่าไหร่แต่คนจะแก้ไขอะไรได้เนี่ยท่านฟังไม่ว่าจะด้วยราคาด้วยความเพียรด้วยความพยายามระดับไหนก็ตามขั้นแรกก่อนเลยก่อนที่คุณจะจ่ายเงินเป็นค่าราคาในการที่จะแก้ไขตัวเองได้เนี่ยเราต้องรู้จุดที่เราผิดพลาดก่อนเราต้องรู้จุดที่เราต้องการจะแก้ไขก่อนคนนี้ก็จะลบรอยสักก็ต้องรู้ว่ารอยมันอยู่ตรงไหนถึงจะลบได้ต่อให้บางทีสักไว้ข้างหลังตัวเองไม่เห็นแต่มันมีอยู่เราส่องกระจกรู้คนอื่นดูเห็นเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันตรงไหนที่เราจะแก้ไขได้ตรงไหนที่เราผิดพลาดไปตรงไหนแล้วแก้ด้วยอะไรเครื่องมือที่ถูกราคาที่ต้องจ่ายความเปลี่ยนที่ต้องใช้เราก็ทำไปวันนี้แหละท่านวังที่จะพูดถึงจุดตรงนี้ว่าจุดตรงที่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้เราต้องแก้ไขตรงนี้เราต้องทำการปรับปรุงคนเรามันไม่รู้หรอกท่านฟังถ้าเรารู้มาก่อนถ้ารู้มาก่อนมันก็รู้แล้วแต่เพราะเราไม่รู้มาก่อนนั่นแหละเราจึงจะแก้ไขตรงที่เราไม่รู้นั่นนะได้เอาใหม่นะฟังแล้วบางทีงงๆคือต้องอยู่ในที่มืดไปหมดเลยนี่นะเราไม่รู้อะไรมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเพราะมันมืดไปหมดเลยอย่างน้อยเรายังต้องรู้บ้างว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วเราถึงจะค่อยไปตรงนั้นระวังจุดนี้ค่อยแก้ไขไปได้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้ตรงไหนเนี่ยเราทำความรู้ที่เราไม่รู้นั่นน่ะให้เกิดขึ้นได้แน่ฟังให้ดีนะถ้าเรารู้ว่าตรงนั้นมันมืดคุณก็ฉายไฟไปสิฉายไฟไปไอ้ตรงที่มืดนั้นมันก็สว่างขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าตรงไหนมืดใช่ป่ะเราจะไปแก้ได้ยังไงเราจะไปฉายไฟตรงจุดนั้นได้ไงก็เราไม่เห็นเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่ดีเราก็ไปทำตรงไหนมันดีขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าตรงนี้มันดีหรือไม่ดีเนี่ยเราจะไปทำความดีให้มันเกิดตรงที่เราไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้พูดยกตัวอย่างไปก็ยังงงอีกเอาใหม่ดูฝังคนโง่เนี่ยนะถ้าโง่แล้วใช่ป่ะแล้วรู้ว่าตัวเองโง่ยอมรับว่าฉันโง่เนี่ยอันนี้คือคุณฉลาดขึ้นมาได้แต่ถ้าคนโง่แล้วไม่ยอมรับตัวเองนะว่าตัวเองโง่เนี่ยนะยังหนำซ้ำคิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยเขาแก้ไขไม่ได้นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคำกลอนคำกาบเลยบอกว่าคนโง่หากรู้สึกตัวว่าโง่ก็ยังพอจะเป็นคนฉลาดได้บ้างส่วนคนโง่แต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดก็เรียกว่าเป็นคนโง่แท้อย่างความไม่รู้ที่เรามีเนี่ยอวิชชาใช่ป่ะถ้าเราพอแค่ว่าจะรู้ว่าเออฉันยังมีความไม่รู้อยู่ความรู้คุณเกิดขึ้นทันทีเอาแค่ว่าดูแค่รูปศัพท์หน่อยเรารู้ว่าเรามีความไม่รู้อยู่ความรู้เกิดขึ้นทันทีปิ้งความรู้ไงรู้ว่ายังมีความไม่รู้ไอ้ความรู้นั่นเป็นปัญญานิดหนึ่งความฉลาดนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากไหนก็ไม่ได้จากไหนหรอกจากที่เราไม่รู้นั่นแหละก็จากที่เราโง่นั่นแหละจากที่เราทำไม่เป็นนั่นแหละคนทำอะไรไม่เป็นสักอย่างหนึ่งเนี่ยแค่ว่ารู้ว่าฉันทำอันนี้ไม่เป็นเนี่ยนะคุณก็เริ่มมีความรู้ขึ้นมาแล้วว่าน้อมไปแล้วว่าเริ่มคิดแล้วว่าจะทำให้มันเป็นเนี่ยมันทำได้ยังไงทำไมชีวิตฉันมาดักดานอยู่ตรงนี้ทำไมชีวิตฉันไม่ได้มีการพัฒนาอะไรแค่ตรงนี้เท่านั้นล่ะความพัฒนามันเริ่มขึ้นนิดหนึ่งตรงนั้นเลยลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าไม่มีความดำริเต็มรอบในการงานของตนของตนคือต้องมีความพอใจยินดีแล้วว่าไอ้ตรงนั้นมันมืดดีๆล่ะมันก็โง่ก็ดีๆอย่างนี้ล่ะทำให้เป็นก็ดีๆของมันอย่างนี้ล่ะไอ้ที่ว่าดีๆนะคือมันยังมีความพอใจยินดีดำริเต็มรอบแล้วในความที่อยู่แบบนั้นก็อยู่ดังนั้นแบบนี้ก็ดีแล้วไงอันนี้คือไม่มีการพัฒนาไม่รู้ไม่เห็นไม่มีแสงสว่างไม่ได้จะแบบทำการพัฒนาวิมังสาให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าก็ไม่รู้ไงเพราะว่าก็พอใจแล้วไงเพราะว่าก็ยินดีแล้วนี่มีความดำริที่เรียกว่าเต็มรอบถ้าไม่เกิดความพอใจในการที่จะพัฒนา ตอนนี้ภาษาไทยเนี่ยบางทีเราใช้กันอาจจะมีความคลุมเครือคลาดเคลื่อนเช่นถ้าเราบอกว่าเรายอมรับในตำแหน่งที่เรามีเราเป็นจะใช้คำว่ายอมรับเนี่ยมันจะไปมีความหมายคำคมกับการกำหนดรู้หรือการทำความเข้าใจในเรื่องของกันตั้ง5ในที่เกี่ยวกับอริยสัจทั้ง4เนี่ยถ้าเรายอมรับในสถานะที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยยอมรับอะไรล่ะยอมรับในความที่มันไม่ดียอมรับแล้วพอใจไหมนี่มันต้องต่อไปอย่างนี้ถ้ายอมรับแล้วเกิดความพอใจยินดีนี่ก็ดีเหมือนกันนั่นก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าคนโง่ยอมรับว่าตัวเองโง่คนไม่ดียอมรับว่าตัวเองไม่ดีคนมีข้อผิดยอมรับว่าตัวเองนั้นผิดผิดแล้วโง่แล้วยอมรับแล้วยอมรับแล้วใช่ไหมแล้วเป็นขั้นแรกในการที่จะทำให้มันดีเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปได้ละหรือในคำศัพท์ที่มันอาจจะกำกวมด้วยกันในความหมายที่ตรงข้ามเลยว่าอ้าวฉันไม่ยอมรับในสถานการณ์ที่ฉันอยู่นี้เช่นถ้าฉันเป็นคนจนเป็นคนดักดานเป็นคนเสพยาเสพติดฉันยอมรับสถานการณ์นี้ไม่ได้ฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันที่ถามว่าคุณยอมรับแล้วให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ยอมรับแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะทั้งยอมรับทั้งไม่ยอมรับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ฮะแต่ที่พูดเมื่อสักครู่นี้ตอนก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งบอกว่ายอมรับแล้วก็ดักดานอยู่กับมันพอใจอยู่กับมันเอามันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะเป็นคำศัพท์เนี่ยบางทีเราพูดแล้วคำกลมงงหน้างงหลังเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ท่านฟังเข้าใจซะก่อนว่าความงงมันมีอยู่ในนี้พอเรารู้แล้วมันมีความงงอยู่ในนี้เนี่ยความรู้เกิดขึ้นแล้วท่านฟังรู้ว่ามันมีความงงอยู่เราสามารถที่จะกำจัดความงงนั้นได้แน่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบไว้กับโจรล้วงกระเป๋าทุกฝั่งมีโจรอยู่2คนเขาก็จะไปล้วงกระเป๋าศัพท์ที่ท่านใช้นั่นคือโจรผู้ทำลายปมสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะเก็บทรัพย์สินเงินทองอะไรไม่ได้เป็นกระเป๋าตังมีการเย็บอย่างดีเหมือนในสมัยปัจจุบันนี้หรอกสมัยปัจจุบันนี้บางทีกระเป๋าตังก็ไม่มีทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือหมดอย่างเงี้ยนะจะจ่ายเงินก็ใช้โทรศัพท์ลูดเอาจะให้เป็นบัตรเป็นอะไรหมดกระเป๋าตังค์นี่ก็เล็กลงแต่กระเป๋าตังค์ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้มีเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นพกผ้าเอาผ้ามารัดที่เอวแล้วก็ต้องม้วนเอาไว้เพื่อที่จะล็อกสิ่งของทำให้มันเป็นแบบกระเป๋าที่จะเก็บอะไรได้บ้างเก็บเงินบ้างเก็บเศษสิ่งของบ้างเก็บกระหาปณะบ้างแต่สมัยปัจจุบันก็เก็บบัตรบ้างเก็บกุญแจบ้างอย่างเวลาที่เราไปวิ่งเนี่ยก็จะมีที่คาดเอวที่ทำเหมือนเป็นกระเป๋าแล้วก็รัดเอาไว้เพื่อเราเก็บสิ่งของเวลาที่เราวิ่งไปเนี่ยมันจะได้ไม่กระจอกกระจายกระเด็กกระเด็นไปแล้วก็ให้มันรัดแน่นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าพกผ้าเป็นนวัตกรรมที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วเขาก็จะผูกเป็นผ้าไว้ก็จะมีโจรพวกที่ไปล้วงกระเป๋านี่แหละก็จะไปคลายปมนี้ออกศัพท์ที่ท่านใช้ก็คือโจรผู้ทำลายปมโจรผู้ทำลายปมเนี่ยก็คือเป็นนักล้วงกระเป๋านั่นเองโจรล้วงกระเป๋าเขาจะทำงานของเขาให้สำเร็จได้เนี่ยนะพวกโจรเนี่ยนะก็ต้องเป็นที่ที่แบบมีคนพลุกพล่านคนหนึ่งก็แบบคอยดูลาดเลาอีกคนหนึ่งก็คอยเบี่ยงเบนความสนใจอีกคนหนึ่งก็คอยแบบแกะกระเป๋าเปิดหยิบออกดูฉกต้องมือไวต้องจังหวะดีต้องช่วยกันมีโจรสองคนฝั่งที่เป็นโจรล้วงกระเป๋านี่แหละช่วยกันอยู่เขาไปไหนไปที่ที่มันจะมีคนเยอะๆที่ไหนละที่จะมีคนเยอะๆเอาวัดเชตวันนี่แหละไปที่วัดเลยไปล้วงกระเป๋าที่วัดนี่นะวันนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอยู่เนี่ยโอ้คนเยอะแยะมากมายเลยเยอะก็จริงแต่ว่าเงียบนะแล้วก็ใส่ใจฟังธรรมะกันด้วยความที่แบบไม่ได้มีเสียงอึกทึกคึกโครมอยู่ในวัดมีการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าเทศฟังอยู่เนี่ยโจรสองคนก็ไปหาช่องในวัดนี้เพื่อจะทำการล้วงกระเป๋าของตนของตนละทีนี้ว่าต้องทำเป็นทีมคนหนึ่งก็คอยดูลาดเหล่าอีกคนหนึ่งนี่ก็ต้องคอยเพ่งอยู่ที่พกผ้าของคนคอยเพ่งว่าคนนี้จะเผลอไหมเขาเข้าสมาธิใช่ไหมเดี๋ยวฉกเอาคลี่ตรงนี้เปิดเอาตรงนั้นไม่ให้เจ้าตัวเขารู้อีกคนหนึ่งก็คอยดูลาดเหล่าไม่ให้คนอื่นมาเห็นมามองคนที่คอยดูลาดเลาเนี่ยก็ต้องหูตาไวหูนี่ก็ต้องคอยฟังว่าใครพูดอะไรตานี่ก็ต้องคอยสอดส่องว่าใครมองอะไร ไอ้คนที่ล้วงที่โฉกนี่ก็ต้องคอยเพ่งอยู่แต่ตรงนั้นจิตใจนี่จดจ่อไปคนละที่แล้วนะทีนี้คนที่มาจดจ่อมาที่กระเป๋าเนี่ยเขาก็ปลดกระเป๋าไปเขาก็คลายปมออกใช่ไหมเพื่อที่จะเอาเงินที่อยู่ในกระเป๋านี้คนที่ดูลาดเหลาทุกฟังหูเปิดอยู่ตาเปิดอยู่เนี่ยก็ฟังเสียงไปด้วยเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรเสียงธรรมเทศนาของใครของพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องมรรคแปดนี่แหละเรื่องอริยสัจสี่เรื่องอนุปปิกถาฟังไปฟังไปเนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาเลยท่านฟังณขณะที่เปิดหูฟังอยู่นั้นน่ะเป็นโจรที่คอยดูล่าเรานั้นน่ะบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาเลยนะจากที่มาอยู่ในวัดจะขโมยของดูล่าเราให้เพื่อนนี่แหละเพื่อในคนที่คอยเพ่งเล็งกระเป๋าดูว่านี่คนนี้พกผ้าคนนี้มันหลวมมันเผยโฉกเอาเก็บรวบรวมเงินเนี่ยตรงฝั่งได้เงิน5มาศกแล้ว5มาศกนี่มันเท่าไหร่วิธีการคำนวณก็มีอยู่ตรงฝั่งเขาเอาข้าวเปลือก4เม็ดเนี่ยนะไปชั่งน้ำหนักดูว่าได้เท่าไหร่น้ำหนักเดียวกันถ้าเป็นทองคำได้เท่าไหร่บาทนั้นน่ะคือ1มาศกเพราะฉะนั้น5มาศกก็ต้องเป็นข้าวเปลือก20เมล็ดถูกไหมเอาข้าวเปลือก20เมล็ดไปชั่งดูได้หนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่ากันนี้เป็นทองคำมีมูลค่าเท่าไหร่นั่นคือจำนวนบาทที่ปุ่นในปัจจุบันน้ำหนักข้าวเปลือกสัก20เมล็ดก็อาจจะเขาชั่งกันมาแล้วคือ 0.52 กรัม 0.52 กรัมทองคำหนัก 0.52 กรัมเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ตอนนี้ทองคำมันอยู่ตกที่กี่บาทอันที่ว่า 20,000 บาทสมมุตินะน้ำหนักของทองคำ 0.52 กรัมมันก็ตกออกมาในปัจจุบันเนี่ยเป็นเงิน710บาทเงิน710บาทเนี่ยเอาไม่ถึงพันเลยนะไปล้วงกระเป๋ามาได้เงินไม่ถึงพันประมาณ710บาทสามารถที่จะมาเลี้ยงครอบครัวกินกันได้มื้อนึงนะเต็มที่เนี่ยได้อยู่กินข้าวได้1มื้อว่างั้นเถอะนะในวันนั้นเนี่ยจัดหาอาหารมาเลี้ยงกันมากินกันในครอบครัวของโจรที่เขาล้วงกระเป๋าทำลายปมนี้ได้โจรแล้วก็ภรรยาที่มีข้าวกินด้วยเงินที่ล้วงกระเป๋านี้ตั้งฟังก็มาเย้ยหยันในโจรที่ไปดูมัวแต่ดูลาดเราแล้วก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยว่าดูสิเจ้าไม่ได้อะไรเลยกินในเรือนก็ไม่มีถูกเขาเย้ยหยันโจรที่คอยดูลาดเราจนกระทั่งตัวเองได้บรรลุเป็นโสดาบันถูกเขาเย้ยหยันเนี่ยก็เลยพาครอบครัวของตนเองไปเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังว่าดูสิเจ้าคนนี้นี่เป็นโจรทำชั่วแล้วยังสำคัญตนเองว่าเป็นคนฉลาดหาช่องล้วงกระเป๋าก็เอาได้แต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนพาลเป็นคนโง่แล้วก็ทำความชั่วคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดพอเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าท่านตรัสคำนี้ออกมาบอกว่าคนโง่นี่นะหากรู้ตัวว่าโง่ก็ยังพอเป็นคนฉลาดได้บ้างส่วนคนโง่ถ้าสำคัญว่าตนเป็นคนฉลาดแล้วนี่แหละมันโง่จริงๆคำว่าโง่หรือว่าฉลาดในที่นี้ท่านก็ใช้คำว่าภาละและบัณฑิตเรื่องราวของโจรล้วงกระเป๋าหรือว่าโจรผู้ทำลายปมนี้ต้องฟังเป็นเรื่องราวที่มาในนิทานธรรมบทอธิบายเรื่องของบทพยัญชนะตรงนี้แหละที่เรื่องของคนโง่สำคัญว่าตนเป็นคนฉลาดหรือคนโง่สำคัญว่าตนโง่แล้วก็ฉลาดขึ้นมาได้เรามาฟังเรื่องราวตรงนี้เต็มๆในบทพยัญชนะที่มาในนิทานธรรมบทกันแล้วหลังจากนั้นข้าพเจ้าจะมาสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังธรรมบทแปลเรื่องโจรผู้ทำลายปมภาคที่3เรื่องที่48พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพวกโจรผู้ทำลายปมตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าบุคคลใดโง่ย่อมสำคัญความที่ตนเป็นคนโง่บุคคลนั้นจะเป็นคนฉลาดเพราะเหตุนั้นได้บ้างส่วนบุคคลใดเป็นคนโง่มีความสำคัญว่าตนเป็นคนฉลาดบุคคลนั้นแหละเราเรียกว่าคนโง่แท้ ตอนโจรลักของที่ขอดไว้ที่พกผ้าได้ยินว่าโจรสองคนนั้นเป็นสหายกันไปสู่พระเชตวันกับมหาชนผู้ไปอยู่เพื่อต้องการฟังธรรมโจรคนหนึ่งได้ฟังธรรมกถาแล้วส่วนโจรอีกคนหนึ่งมองดูของที่ตนควรถือเอาคือขโมยได้เศรษฐาโจรทั้งสองนั้นโจรผู้สนใจฟังธรรมได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วส่วนโจรอีกผู้หนึ่งที่จ้องจะลักของเขาได้ทรัพย์ประมาณ5มาศกที่เหน็บไว้ที่ชายผ้าของอุบาสกคนหนึ่งทรัพย์นั้นได้ใช้เป็นค่าอาหารในเรือนของเขาแล้วแต่ในเรือนของโจรผู้เป็นโสดาบันย่อมไม่ได้ค่าอาหารกระนั้นโจรผู้สหายกับภริยาของตนเมื่อจะเย้ยหยันโจรผู้เป็นโสดาบันนั้นจึงได้กล่าวว่าท่านไม่ยังแม้ค่าอาหารให้สำเร็จในเรือนของตนได้เพราะความที่ตนฉลาดเกินไปสหายผู้เป็นโสดาบันจึงได้มีความคิดว่าเจ้าคนนี้ย่อมสำคัญความที่ตนเป็นบัณฑิตด้วยความเป็นพานทีเดียวเนาะเพื่อจะกราบทูลความเป็นไปนั้นแก่พระศาสดาจึงไปสู่เชตวันกับทั้งญาติทั้งหลายของตนจึงได้กราบทูลเรื่องราวนั้นแล้วตอนผู้รู้ตัวว่าโง่ย่อมเป็นคนฉลาดได้พระศาสดาเมื่อจะแสดงธรรมแก่เขาจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลใดเป็นคนพาลคือคนโง่เมื่อรู้ความที่ตนเป็นคนพาลคือโง่แล้วบุคคลนั้นจะเป็นบัณฑิตคือฉลาดเพราะเหตุนั้นในบางส่วนบุคคลใดเป็นคนพาลคือคนโง่มีความสำคัญว่าตนเป็นบัณฑิตคือเป็นคนฉลาดบุคคลนั้นแหละเราเรียกว่าคนพาลคือคนโง่บาลีว่าโยพาโลมัญญติพานยังปันติโตวาปิเตนะโสพาโลจะปันทิตะมานีสเวพาโลติวุจติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโยพาโลแปลว่าบุคคลใดเป็นคนพานหมายความว่าบุคคลใดเป็นคนพานคือคนโง่คือไม่ใช่เป็นบัณฑิตเป็นคนไม่ฉลาดย่อมสำคัญคือรู้ความที่ตนเป็นคนพาลหรือคนโง่คือความที่ตนเป็นคนเคลานั้นด้วยตนเองว่าเราเป็นคนเคลาคำว่าเตนะโสแปลว่าบุคคลนั้นเพราะเหตุนั้นหมายความว่าด้วยเหตุนั้นบุคคลนั้นจะเป็นบัณฑิตคือฉลาดได้บ้างหรือจะเป็นเช่นกับบัณฑิตได้บ้างจริงอยู่คนพาลนั้นเมื่อรู้ตัวว่าตนเป็นพาลคือโง่แล้วเข้าไปหาก็ไปนั่งใกล้คนอื่นซึ่งเป็นบัณฑิตอันบัณฑิตนั้นกล่าวสอนอยู่ปร่ำสอนอยู่เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดเรียนเอาโอวาทนั้นแล้วย่อมเป็นบัณฑิตหรือเป็นบัณฑิตยิ่งไปกว่านั้นได้ส่วนคำว่าสเวพาโลแปลว่าส่วนบุคคลใดเป็นคนพาลคือโง่หมายความว่าส่วนบุคคลใดเป็นคนพาลอยู่เป็นผู้มีความสำคัญว่าตนเป็นบัณฑิตตายเดียวอย่างนี้ว่าคนอื่นใครเล่าจะเป็นผู้หูสูตรเป็นธรรมกถึกทรงธรรมมีวาทะกล่าวคุณเรื่องขจัดกิเลสเช่นกับเรามีอยู่เล่าดังนี้เขาก็ไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่นซึ่งเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดย่อมไม่เรียนปริยัติเลยย่อมไม่บำเพ็ญก็ปฏิบัติย่อมถึงความเป็นคนพาลโดยส่วนเดียวแท้บุคคลนั้นย่อมเป็นเหมือนโจรทำลายปมฉะนั้นเพราะเหตุนั้นพ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสคำนี้ว่าสะเวพาโลติวุจติแปลว่าบุคคลนั้นแลเราเรียกว่าคนผ่านในการจบเทศนามหาชนพร้อมด้วยญาติทั้งหลายของโจรผู้โสดาบันนั้นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วนั่นนี้แหละเรื่องโจรผู้ทำลายปมจบนั่นคือเรื่องราวของโจรผู้ทำลายปมซึ่งหมายถึงโจรล้วงกระเป๋านั่นเองถ้าเรายอมรับว่าตัวเราโง่แล้วไม่ได้ทำให้เกิดความพอใจในการที่จะทำให้หายโง่เนี่ยนะแสดงว่ามีการเพ่งเอาไว้ผิดจุดมองไปผิดด้านมองไปด้านไหนเพ่งไปด้านไหนจะว่ามีการเพ่งไว้ในด้านที่ไม่ได้ให้อยู่ในทางของมรรคแปดแต่ถ้าเรายอมรับนะว่าเราตัวโง่นะบางเรื่องบางราวเราก็ไม่รู้หรอกทำไมฉันมาดักดานอยู่ตรงนี้ยอมรับแล้วให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มีความดำริเต็มรอบในการงานของตนให้มีการพัฒนาอันนั้นแสดงว่าเราเพ่งมาถูกจุดเพ่งมาในจุดที่จะเป็นมรรคเรื่องของการยอมรับในฐานะที่ว่าฉันจนบ้างฉันอยู่ในที่ที่ไม่ดีบ้างฉันทำงานไม่ดีบ้างฉันมีเพื่อนไม่ดีบ้างยอมรับแล้วเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณมองเพ่งมาในทางที่ถูกจุดความโง่นั้นก็จึงมีอยู่หลายระดับตามฝั่งความที่เราไม่รู้ความที่เรายังไม่ชำนาญความที่เรายังไม่ฉลาดความที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นไปก็เป็นลำดับขึ้นไปอย่างคนที่เขายังทำมาหากินไม่ได้เลยเนี่ยนะไม่รู้ช่องทางทำกินอะไรเนี่ยรู้ถึงสถานะของตัวเองเนี่ยรู้ละยอมรับละแล้วก็รับไม่ได้ว่าฉันจะต้องมาอยู่ในที่นี้เนี่ยทำการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาดีแล้วก็ดีขึ้นไปใช่ปะส่วนคนที่อาจจะมีเงินเป็นล้านเป็นสิบล้านแล้วเนี่ยบางทีก็ยังมีจุดที่สามารถพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปได้อีกโอ้ฉันยังงัวจุดนี้ลงทุนไม่ถูกที่ใช้เงินไม่ถูกทางเก็บหอมรอมริบได้ดอกเบี้ยน้อยเกินไปพอมารู้เข้าใจยอมรับในสถานการณ์ที่ตัวเองอยู่แล้วรับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอันนี้ก็ค่อยมีความฉลาดขึ้นความโง่ความฉลาดนั้นทุกฝั่งก็เป็นลำดับขึ้นไปพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าเป็นบัณฑิตขึ้นมาได้บ้างคือฉลาดขึ้นมาได้บ้างฉลาดขึ้นไปแล้วก็อย่าไปตันตึกติดอยู่ตรงที่ฉลาดไปแล้วนั้นเพราะว่าที่ต้องพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนั้นยังมีอยู่อีกอย่าให้มีความยินดีพอใจแม้สักว่าคุณวิเศษอันเล็กน้อยอย่าให้มีความดำริเต็มรอบหลงไปในสิ่งที่เป็นเปลือกเป็นสะเก็ดว่าเป็นกระพี้ถ้าหลงเข้าใจผิดนั้นแสดงว่ามีความดำริเต็มรอบมีการยอมรับมีความยินดีพอใจที่ตั้งไว้ไม่ถูกต่างเราจะให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นในทางที่ดีขึ้นได้เอามรรคแปดเนี่ยทำฟังเป็นทางเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการที่เราจะทำในการที่เราจะปฏิบัติแค่เรารู้ว่าตัวเองโง่เนี่ยนะก็ฉลาดขึ้นมาแล้วก่อนคนมันจะฉลาดได้มันก็โง่มาก่อนก่อนจะมาทำถูกได้บางทีก็ทำผิดพลาดมาก่อนก่อนจะมารู้ได้ก็ไม่รู้มาก่อนนั่นแหละแต่พอเราเริ่มรู้ว่าเราผิดพลาดตรงนี้เราเริ่มรู้ว่าเอ้ยฉันทำไม่ได้ตรงนี้เราเริ่มรู้ว่าเอ้ยเราโง่ตรงนี้เราเริ่มรู้ว่าเราก็ไม่รู้ตรงนี้พอเรารู้ว่ามีสิ่งที่เราไม่รู้มากขึ้นใช่ปะเราก็เริ่มไปแสวงหาความรู้แสวงหาความรู้มากเข้าความรู้เราเพิ่มขึ้นนี่เราก็พบว่าเรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้มากขึ้นแฮะนี่เป็นความไม่รู้มันมากขึ้นเราก็ไปหาความรู้มาอีกบางคนก็ไปเรียนตำรานั้นบางคนไปสัมมนาที่นี้บางคนก็ไปเรียนความรู้จุดนั้นพอเรียนความรู้มากขึ้นก็พบว่าตัวเองนั้นไม่รู้มากขึ้นอ้าวทำไมความรู้มากขึ้นแต่กลับไม่รู้มากขึ้นอันนี้ท่านเคยเปรียบเทียบไว้นะว่าเหมือนกับลูกบอลลูกปิงปองเนี่ยอ่ะข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ไปเรียนความรู้มากขึ้นไอ้ลูกปิงปองความรู้ของเรามันก็ใหญ่ขึ้นเท่าเป็นผลส้มผลส้มมันใหญ่ขึ้นเพราะความรู้ที่มากขึ้นถูกปะเส้นพื้นผิวมันก็มากขึ้นเส้นพื้นผิวมากขึ้นก็ในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกสิ่งที่เราไม่รู้ม มันก็มาสัมผัสกับสิ่งที่ไม่รู้มากขึ้นเพราะว่าเส้นพื้นผิวมันใหญ่ขึ้นเราก็ไปเรียนความรู้มาอีกอันตำราเล่มนั้นศึกษาจากคนนี้ฟังคนนั้นก็บอกมาไปเรียนเมืองนอกอะไรต่างๆความรู้ของเราก็ใหญ่มาเท่าลูกแตงโมขณะนั้นคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้เอ้าใหญ่ขึ้นเส้นรอบผิวมันก็มากขึ้นก็มาสัมผัสกับสิ่งที่ไม่รู้มากขึ้นคุณก็ไปเรียนความรู้มากขึ้นไปสัมมนาไปจัดความรู้ที่นี่ก็นั่นคือสิ่งที่รู้ใหญ่ขึ้นเท่ากับลูกอะไรที่มันจะใหญ่กว่าลูกแตงโมเอาลูกฟักทองแล้วกันนะลูกฟักทองที่มันใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าแตงโมอยู่เนี่ยก็มาสัมผัสกับสิ่งที่ไม่รู้มากขึ้นอันนี้คือไปผิดทางในทุกฝั่งนี่คือรู้ผิดทางไปผิดที่เราไม่ได้รู้ไปทางข้างนอกเราไม่ได้รู้ไปตามทางอื่นแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงรู้เข้ามาในจิตใจของเรารู้เข้ามาตามทางมรรคแปดรู้เข้ามาในสิ่งที่จะให้เกิดวิชาคือความรู้แบบนี้นี่แหละทิศทางนี้แหละที่เราต้องตามมาอย่าไปหลงทิศผิดที่ยอมรับผิดจุดหรือไม่ยอมรับผิดจุดแต่ยอมรับให้มันถูกจุดไม่ยอมรับให้มันถูกจุดเราจะมาถูกทางมีความรู้ถูกทางเราจะไม่งงดำฟังเราจะลื่นไหลมีความรู้ที่ถูกต้องวิชาญาณปัญญาแสงสว่างจึงจะเกิดขึ้นได้เหมือนโจรนี่แหละพอเขาเพ่งมาให้ถูกจุดที่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หูเปิดไปในเสียงอย่างอื่นตาไม่ได้เปิดไปในที่อื่นแต่มาที่พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านี่บึ้มเลยเป็นโสดาบันได้ทรัพย์สมบัติชนิดที่ว่ายิ่งกว่าทรัพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิห้ามาสกเงินไม่กี่พันมันจะไปมีค่าอะไรเราฟังเราทำเราปฏิบัติแล้วจะสามารถให้จิตใจของเราดีขึ้นได้ทุกฝั่งวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร